80 Arnhem richting Nijmegen. Voor Huissen een half uur op onthoud. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Schiphol barst uit zijn voegen en Lelystad Airport gaat voorlopig nog niet open. Is het dan misschien een idee om naar een zonnig oord te vliegen vanaf luchthaven Twente? Voor de mensen die op reis willen, en die, wij moeten nu helemaal naar Schiphol, maar dan is natuurlijk Twente heel mooi dichtbij. Ja, klinkt lekker, zeker voor mensen in het oosten van het land. Moeten we inzetten op meer burgervluchten vanaf Twente Airport? Over een kwartier een debat. Maar we beginnen met iets anders, want binnenkort wordt in de binnenstad van Utrecht de eerste paal in de grond geslagen voor wat de wijk van de toekomst wordt genoemd. Merwede wordt voor iedereen. Er komen hier veel woningen in het sociale segment, in het middensegment en in de koop. Iedereen kan hier zijn of haar plekje vinden. Merwede wordt een groene, autovrije wijk waar je fietst en wandelt en de binnenstad is super dichtbij. Een wijk voor iedereen dus. Maar niet voor mensen met een auto, want Merwede moet de grootste autovrije wijk van Europa worden, met meer dan 21.000 fietsparkeerplekken. Is dit inderdaad de stadswijk van de toekomst? Ga ik over praten met Kees Bos, hij is van de Stadspartij Utrecht, en Maarten Koning van D66 Utrecht. Goedenavond, hartelijk welkom allebei, fijn dat jullie er zijn. En van u als luisteraar zou ik graag willen horen of u zou willen wonen in deze wijk. Laat het ons weten via de Radio 1-app. Meneer Koning, waarom zou ik dat willen, wonen in een wijk zonder auto's? Nou, het grootste voordeel is echt dat je gewoon op straat kan lopen, dat je kinderen kunnen spelen op straat, zonder dat er het risico is dat je inderdaad omvergereden wordt door een auto. Maar veiligheid ook, is het belangrijkste argument. Veiligheid, maar ook dat je gewoon zoveel ruimte hebt waar dus niet auto's ook staan. Als je nu naar een doorsnee wijk kijkt, dan staat daar in alle straten staan in Nederland gewoon vol met auto's. Dat is allemaal ruimte die je ook kan gebruiken voor spelen, voor groen. Ja. En dat is de toekomst. Maar heel veel mensen hebben een auto, die gaan met de auto naar hun werk, die binden met ook hun kinderen naar school, naar de voetbal. Hoe gaan ze dat allemaal doen in die wijk? Nou, we hebben ten eerste stellen we eigenlijk de fiets als vervoersmiddel in Utrecht al heel lang voorop. Dat betekent dat we heel veel investeren in goede fietsinfrastructuur. Mm. Daarnaast komt er eigenlijk pal naast deze woonwijk komt er een gedeeltelijk ondergrondse tramlijn te lopen. Dus daar is ook onlangs is daar veel geld voor vrijgemaakt door het Rijk om dat ook mogelijk te maken. Ja. En daar komt nog bij dat er een soort arrangement wordt gemaakt voor mensen die daar gaan wonen om tegen een goed betaalbare prijs gebruik te maken van deelauto's. Okay, dus maar als je een deelauto wil gebruiken, dan kan je dat ook gewoon doen. Maar hoe ver liggen die van mijn huis af? Die worden geplaatst voor het grootste deel onder de woningen. Dus onder de woningen, oké. Okay, dus ja, dan kan je naar beneden, kan je in deelauto stappen. Precies, en dan kan je, in parkeergarages. Ja. Ja. En u denkt daar veel mensen kwijt kunnen, heb ik me laten vertellen. Ja, dat klopt. Het gaat om een woonwijk met ongeveer 4000 woningen. Op den duur worden het er zelfs 6000, want een deel zal in een latere fase gebouwd gaan worden. Ja, en dan heb je het over een gemiddeld 2,5 bewoner per woning. Dus dat is een 10.000 mensen. Ja. Zo, op een heel klein stukje grond, hè? Ja, op een relatief klein stuk grond. Ja. En dat is wel nieuw, denk ik, voor Nederland eigenlijk. Hè? Een wijk die zo hoogstedelijk karakter heeft. Waar het voordeel voor de bewoner echt is dat je ook ontzettend veel voorzieningen hebt. Ja. Heel dichtbij. Ja, precies, want de supermarkten en zo, die zitten allemaal wel in die wijk. Dan ga je niet met de auto naartoe, maar met je karretje. Zeker, misschien. Dus je hebt alle voorzieningen heb je meteen om de hoek. Ja. Wil je echt in een stadstuk stad wonen, dan zal dat hier zijn. Zou je er zelf willen wonen? Ja. Okay. Ja, ik zou het zelf wel zien zitten. Zou u er willen wonen? Nooit van mijn leven. Nooit van uw leven. Waarom niet? Nou, allereerst heb ik zelf een grondstuk van 550 vierkante meter. Daar kan ik echt wel wat doen. Kijk. En dan kan ik gewoon mijn auto parkeren. Twee auto's parkeren op. Drie auto's drie misschien auto's wel. Auto's parkeren zelfs. En dan heb ik nog genoeg ruimte. Maar daarnaast is het zo dat het wel erg druk is. In die wijk. Ja. Sterker nog, dit is een opmaat naar nog een ander stuk ontwikkeling. In totaal komt er op een een vierkante kilometer komen er zo'n 10.000 woningen. Op één vierkante kilometer, ja, en dan praat 10.000 woningen. Ja, en dan praat je over 16.000 inwoners, minimaal. Hè, want het gemiddelde inwoneraantal is op dit moment 1,6, ja. 2,5. Dat zou helemaal verschrikkelijk zijn. Want dan praat je gewoon over Calcutta aan de Merwede. Dan wordt het zo ontzettend druk. Dan kun je het vergelijken met een plaats als Calcutta. Ja. Dat is leuk voor vakantie. Maar om daar nou echt te gaan wonen, daar word je niet vrolijk van. Maar geen auto meer in de wijk. Dat is misschien wel lekker. Kinderen kunnen buiten spelen. Iedereen op de fiets overal naartoe. Ja, lekker. Maar tegelijkertijd ben je nog steeds afhankelijk van je auto. En je wordt hier eigenlijk veroordeeld tot een deelauto. Of, ja, je hebt geen keuze. Ja, je hebt wel keuze, want er zijn ook nog parkeerplaatsen omheen. Voor 1 op de 4 inwoners van de wijk, als ik goed geïnformeerd ben. En die kosten €200 per maand. Ja. Ja. Dat is wel heel veel geld voor mensen die een sociale huurwoning willen. Want het is een gemengde wijk, sociale huur, sociale huur en koop, geloof ik. Middenhuur, dure huur, dure koop. Ja, van alles. Dus van alles. Mensen met een sociale huurwoning die afhankelijk zijn van een auto, ja, die moeten ofwel de keuze maken om €200 per maand te gaan betalen, ofwel aan de rand van de stad hun auto oppikken. Ja, er zijn natuurlijk genoeg mensen die een baantje hebben, bijvoorbeeld een thuiszorger, waarbij de auto nodig hebt om van de ene naar de andere plek te komen. Hoe gaan we dat doen? Nou, wat wij als D66 echt vinden, is dat we openbaar vervoer ook echt weer een herwaardering moeten geven. Maar als je met in de thuiszorg zit, kan je niet met openbaar vervoer. Want dan heb je precies een afgemeten hoeveelheid tijd, hoe lang je bij je moet zijn. En dan moet je daarna bij de volgende zijn. Dan gaat met de bus niet lukken. Ja, snap ik. Maar wat dat betreft zetten we in voor mensen die dan binnen de stad Utrecht werken, zetten we echt vol in, ook op het gebruik van fiets. Ja, precies. De mensen die in de thuiszorg werken, mogen niet meer in de auto. Die moeten gewoon met de fiets. Nee, die kunnen ook prima met de auto. En daar zullen ze dan ook een afspraak over moeten maken. Wellicht met een werkgever. Maar namelijk de huur betaalt, bedoelt u? Ja, bijvoorbeeld van inderdaad voor een auto. Dus ga daar dan in overleg. Maar voor ons staat eigenlijk voorop dat wij vinden dat het openbaar vervoer ook echt een herwaardering moet krijgen in Nederland. En nee, dat snap ik. Maar ik wil nu niet mensen in de thuiszorg werken. Daarvan zegt u, zorg maar dat je baas het regelt. Ja, zorg dat het baas het regelt. En maak zoveel mogelijk gebruik inderdaad van het beschikbare openbaar vervoer. Maak gebruik van die fiets. En nogmaals, automobiliteit is niet onmogelijk, hè? Want ja, je kan ook gebruik maken van die deelauto. Ja, precies. Ja. Brandweer, ambulance, wat doen we daarmee? Die zijn welkom in de wijk. Maar er zijn geen autowegen. Toch? Nee, dat klopt. Maar die kunnen gelukkig gewoon wel gebruik maken van de openbare ruimte. Hè? Ja. Dus de straten worden zo ingericht dat daar mensen kunnen wandelen, kunnen fietsen, dat ze daar gebruik van kunnen maken. En wanneer de nood aan de man is, letterlijk, ja, dan kunnen voertuigen daar natuurlijk gewoon komen. Okay, dus de brandweer deze wijk voldoet natuurlijk gewoon aan alle eisen die er gesteld worden, ook vanuit veiligheidsdiensten. Ja. Okay, dus brandweer en de ambulance, die mogen de wijk in. En de lijkwagen bijvoorbeeld. Ja, precies. En wat ons betreft is het juist fantastisch dat dan ook eigenlijk de enige voertuigen zijn die je verwacht om daar te gaan zien. Ja. En dat geeft echt een stuk uiteindelijk veiligheid voor ook bijvoorbeeld jonge gezinnen. Dat je kind daar gewoon lekker rond kan laten lopen. Nibbles. Ja. Ik wil nog even terugkomen op die thuiszorgmedewerker. Ja. Die thuiszorgmedewerker gaat in deze wijk niet wonen. Iemand die afhankelijk is van de auto, met een laag of gemiddeld inkomen. Maar het is een wijk voor iedereen, heb ik net gezegd. Ja, maar als je afhankelijk bent van de auto, dan ga je hier niet wonen. Zeker als je zo'n parkeerplaats van €200 per maand niet kan betalen. Dat ga je gewoon niet doen. Maar er is wel sociale huur ook, dus daar is de huur dan niet per se heel duur. Dus dat kan je wel betalen. Nou ja, de huur niet duur. Ik bedoel, sociale huur tegenwoordig is ook niet meer van de goedkoopste. Nee. En als je €700 per maand betaalt, ik vind dat, hè, dat is sociale huur. Dat vind ik heel duur. Ja. Ja, u zegt het zal in de praktijk niet een wijk voor iedereen blijken te zijn. Nee, en ik denk u heeft tegengestemd, hè, in de gemeenteraad. Ja, ja. Hoe is dat debat verlopen? Is dat heftig gegaan? Nou, het is in stappen geweest. Hè. We hebben er heel lang over gepraat. Ja. Er zijn heel veel commissievergaderingen aan besteed. Ik weet niet meer hoeveel tijd, maar we werden er beide wel een beetje moe van, denk ik. Van de hoeveelheid tijd. En het is natuurlijk bijzonder pittig geweest. En wat is uw voornaamste bezwaar? Waarom zegt u, dit hadden we niet moeten doen? Nou, nogmaals, ik vind het gewoon dat op zo'n kleine schaal zoveel mensen huisvesten, dat is een experiment, een sociaal experiment waar wij niet aan mee willen doen. Mm. Wij willen geen 16.000 mensen op een vierkante kilometer. Wat vreest u? Wat gebeurt er dan met mensen als ze met zoveel tegelijk op zo'n kleine stukje grond leven? Wat wij denken is dat dit ten koste gaat van de sociale cohesie in de wijk en dat dit te veel druk legt op voorzieningen en bijvoorbeeld parkeerplaatsen in andere wijken eromheen. Het is eigenlijk een soort gezwel met uitstraalpijnen. Ja, maar meneer Koning, daar is al iets op begonnen. Hè? Want ik begreep dat in omliggende wijken inmiddels al een hoger parkeertarief is ingevoerd, zodat auto's niet daarheen gaan. Nou, dat is een van de maatregelen. In de rivierenwijk. Maar, ja, klopt. Hè? Maar het gaat ook inderdaad over als je in een bepaalde buurt een parkeervergunning hebt, dan is die niet automatisch ook geldig in een ander deel van de stad. Dus daar zit ook een stuk werking in. Ja, kijk, u vroeg van hoe zit het dan ook met de gemeenteraad en hoe kijkt hij hier tegenaan? Ja, er is een heel grote meerderheid geweest ook van de gemeenteraad die hier voor is geweest. Zelfs dus de VVD heeft voorgestemd. Ja, dat loopt echt uiteen van GroenLinks tot VVD, D66 tot de ChristenUnie. Ja. Dus dan zie je wel ook dat een groot deel van de raad erachter staat. Dat we in Utrecht kiezen dat er echt heel verschillende type wijken zijn. Want de omgeving waar de heer Bos inderdaad... Het is een sociaal experiment, zegt meneer Bos. Ja, ja. Kijk, deelt u dat? Is het een experiment? Nee, het is in die zin is het spannend dat er echt gekozen wordt hier voor een grote wijk. Waar de auto gewoon echt niet boven op straat te vinden is. Ja, maar nog los daarvan is het ook, los van die auto's, zijn er nog steeds heel veel mensen op een heel klein stukje grond. Ja, klopt. Wat gebeurt er nou? Nou is dat denk ik in Europa niet uniek hoor, dat er ook wijken en buurten zijn met zulke dichtheden. Maar voor Utrecht is het nieuw. In Nederland is het ook nieuw. En worden die huizen allemaal heel goed geïsoleerd? Ja, zeker. Want die moeten allemaal voldoen ook aan de nieuwste eisen natuurlijk voor wat betreft energiezuinigheid. Ja. En dat zorgt wel voor dat die ook op geluid gewoon echt heel goed geïsoleerd zijn. Ja. Ja. Even naar het argument van net dat het voor iemand met een huur van €700 en dan nog een paar honderd euro per keerkosten wel duur wordt. Dreigt het gevaar dat dit een woonwijk voor rijke mensen wordt? Nou, we hebben er juist ook op gestuurd dat 30% van de woningen in het sociale segment zit. Dus die moeten ook nog voldoen aan het puntensysteem daarbinnen. Hè. Dus je kan niet al die woningen bijvoorbeeld de maximale huurprijs voor vragen. Dus die gaan niet allemaal €700 worden. Er zullen woningen tussen zitten van 450, €500 per maand. En, u bent daar niet bang voor? Nee, wij zijn daar niet bang voor. Dus, wordt. Dus wij vinden dat juist een mix is. En als ik kijk over de hele stad, naar hoe die verdeling is, dan is eigenlijk die verdeling in deze nieuwe wijk, het percentage sociale huurwoningen, is gewoon echt heel goed. Oké, okay, meneer Bos? Ja, dat zei ik ook niet, dat het alleen voor rijke mensen is. Ik zeg alleen, nee, dat zei ik. Het zijn vooral de mensen. Kijk, als je kijkt naar de huurwoningen voor €400, dan praten we over kleine studiootjes, hè, kleine appartementjes voor alleenstaanden. En je praat over middenhuurwoningen van 10 tot €1200. Dat is dan veelal voor mensen die samenwonen, mensen met een middeninkomen. Ja. Maar die hebben natuurlijk daar een plaats. Alleen zodra je afhankelijk bent van een auto en je hebt een laag inkomen, dan kun je het daar wel vergeten. Moet je daar niet zitten. Dan moet je daar gewoon niet gaan wonen. Wat denkt meneer Koning daarover dan? Want als je afhankelijk bent van een auto, is het wel duur, zegt meneer Bos. Nou, als je afhankelijk bent van een auto, dan kan je er dus of voor kiezen om inderdaad die €200 te gaan betalen en echt je eigen auto te hebben. Dus die, als je dat graag wil, dan is die keuze mogelijk. Ja, als je het graag wil of als je het nodig hebt voor je werk, dat kan. Ja, of je kiest inderdaad voor deelmobiliteit. Ik ben het zelf met een deelauto, want ik heb zo'n deelauto-abonnementje, ben ik hier naartoe gekomen. Ja, ik heb zelf geen auto, dus dat is het alternatief voor mij. Ja. Ik denk dat steeds meer mensen daar ook voor zullen kiezen. Zeker als dat gewoon het nieuwe normaal is in die wijk. Ja. Is dit de stadswijk van de toekomst wat u betreft? Ja, wat ons betreft over, wel. Over 40 jaar, ja, dicht Nederland vol met dit soort wijken. We hebben eigenlijk in Utrecht, dit op kleinere schaal, hebben we er al heel veel ervaring mee. Dus zijn er steeds meer van dit soort projecten van 100, 200 woningen geweest, waarbij het normaal is dat je dan een deelauto gebruikt. Ja. En ook weer, je hebt wel de keuze om in de wijk gewoon je eigen auto te hebben. Maar dat is niet de basis. En de experimenten die we daarmee hebben gedaan, die zijn eigenlijk tot nu toe gewoon heel succesvol. Dus meneer Bos, we durven dit wel aan. Hoe ziet dit er over 15 jaar uit, denk u? Hoe ziet die wijk eruit dan? Nou, ik denk dat we een probleem hebben gaan krijgen met deze wijk. En dat is dat deze wijk, dat ik voorzie dat heel veel mensen erin eruit gaan. Eventjes wonen en toch niet bevalt en weer doorgaan? Precies, dus niet 7 maar jaar. Maar dan gaan de prijzen zakken, denk ik. Dan worden de woningen goedkoper. Nou ja, bedoel, als we het over sociale huur hebben, dan zullen die prijzen niet gaan dalen, denk ik. En het middenhuur ook niet. Nee, want die prijzen liggen vast. Precies. Ja. We praten dan over koopappartementen. Ja. Maar ik denk echt dat het een wijk wordt waar niet een gemiddelde woonduur 7 jaar is, maar 1-2 jaar. En wat doet dat met de cohesie van een wijk? En dat doet heel veel met de cohesie. Want dan bestaat die cohesie niet. Dat is drijfzand. Daarnaast is het zo dat ten aanzien van de experimenten waar de heer Koning het over had met die kleinere plukjes woningen zonder auto's. Mm. Wat we ook hebben gezien de afgelopen jaren is dat er heel veel bij heel veel wijken betaald parkeren is ingevoerd. Juist omdat er heel veel auto's stonden die eigenlijk niet in de wijk thuis maar dan, hoorden. Dan zegt u, die wijk komt niet eens vol, want mensen willen dit niet. Dat zeg ik niet. We zullen zien wat het wordt. Kijk, ik verwacht. Het is wel een experiment, man, hè? En heel veel alleenstaanden, denk ik. Ja, wij denken dat het echt een mooie, hele gave wijk gaat worden. En waar je juist met heel veel woongenot uiteindelijk kan gaan beleven. Omdat er inderdaad niet alleen huizen zijn, maar er is een apotheek en een gezondheidscentrum. En er zijn scholen en er is horeca. Is en je hebt alles om de hoek. Is die af? Dat heb je ook in andere wijken. Wanneer, ja, dat is waar, maar dat ligt hier allemaal lekker om de hoek. Nou, de eerste paal gaat dit jaar geslagen worden. Het totale project van die eerste 4000 woningen, ik denk dat het zeker een jaar of 7-8 gaat duren. Zullen we elkaar over 10 jaar spreken? Spreken we een vervolgafspraak? Nou, kom binnenkort een keertje langs, zou ik zeggen. Ja, maar dan weten we nog niet of het experiment is gelukt. Dan kan ik het wel zien. Ik kom graag kijken, hoor daar niet van, maar of het echt werkt. Zeker. Gaan we dan zien. Hartelijk dank voor nu. Maarten Koning van D66 Utrecht en Kees Bos van Stadsbelang Utrecht. Helemaal goed. We gaan even voetballen. Want door de weekse speelronde in de Eredivisie, 2 kampioenskandidaten in actie. En die Houtkamp, AZ, op bezoek in Deventer bij Go Ahead Eagles. Spelen ze al? Nou, bijna. Ze staan nu klaar voor het publiek. Massaal opgekomen. En inderdaad, de nummer 2 AZ. 2 punten achter Feyenoord. Kunnen dus misschien wel tijdelijk koploper worden. Hebben 36 punten. Feyenoord speelt ook vanavond, maar pas om 9 uur tegen NEC. En Go Ahead Eagles. 11 wedstrijden op rij. Ongeslagen. Ongekend voor René Haken en de Deventer Eagles. Kan een leuke wedstrijd worden. Alleen, ze wonnen maar 1 van de laatste 15 wedstrijden met AZ. 13 keer verloren, 1 keer gelijk en 1 keer gewonnen. En dat is alweer een jaar of 9 geleden. Dus er staat best wel wat op het spel, ook voor Go Ahead. Want die willen ook voor de 12e keer dit seizoen ongeslagen blijven. De wedstrijd staat op punt van beginnen, onder leiding van scheidsrechter Lindhout. Dankjewel Andy. En Jan-Vincent van Zuiden is in Arnhem, waar Vitesse het opneemt tegen de nummer 4, FC Twente. Jan-Vincent? Ja. We zijn hier 20 seconden geleden begonnen in Arnhem Twente. Dus ook een titelkandidaat, hoewel Ron Jans daar eigenlijk niks van wil weten. Dromen doe je in bed, zegt hij. Maar het is wel degelijk zo dat Twente vierde staat. Als ze vanavond winnen, gaan ze in ieder geval PSV voorbij. En wellicht ook nog AZ. Dan staan ze zomaar tweede. Het gaat gewoon hartstikke goed met de ploeg van Ron Jans. In tegenstelling tot de ploeg van Philippe Cocu, Vitesse, al 6 wedstrijden op rij niet gewonnen. Ze staan 14e en ze staan maar 3 punten boven de degradatiestreep. Dus ja, er zijn echt wel zorgen bij Vitesse. Want er speelt ook nog van alles op de achtergrond met het stadion dat misschien weggaat. En de overname van de club die nog altijd niet rond is. Het rommelt in Arnhem. En dat is dus ook terug te zien in de resultaten. Twente de grote favoriet. En of ze dat waar gaan maken, we gaan het zien. 1 minuutje onderweg. Vitesse Twente 0-0. Dankjewel, Jan-Vincent. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Van vakantievluchten naar Alanya, Benidorm of Mallorca. Als het aan de VVD ligt, vlieg je binnenkort wellicht ook vanaf Twente Airport naar je vakantiebestemming. Dat zegt VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis vandaag. Nou ja, ik kom zelf ook uit Overijssel en je ziet gewoon dat het Oost-Nederland mist een vliegveld. We willen dat Twente Airport een volwaardig regionale luchthaven wordt, waarvan we ook vakantievluchten gaan uitvoeren. Ja, dan is het wel handig dat die luchthaven van nationaal belang wordt en onderdeel wordt van de Schipholgroep. Ja, ook de meerderheid van de gemeenteraad van Enschede wil een onderzoek naar burgervluchten vanaf dit vliegveld. Is het een goed plan? Praat ik over met Tweede Kamerlid Suzanne Kreugen van GroenLinks. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. En met Barry Overink, hij is fractievoorzitter van Burgerbelangen Enschede. Ook u hartelijk welkom. Goedenavond. En u als luisteraar kunt u meepraten via de Radio 1-app. Meneer Overink, ik heb u laten vertellen dat u een van de ontwerpers bent van het plan van Daniel Koerhuis. Klopt dat? Nou, niet het volledige plan zoals hij dat schetst, maar wij zijn inderdaad wel voor een deels burgerluchthaven. Ja. En er komt nu eerst een onderzoek, heeft de gemeenteraad besloten. Wat houdt dat precies in? Nou, niet zozeer een volledig onderzoek, want die zijn de afgelopen jaren best geweest, veel geweest. Waar we om hebben gevraagd is, hè, als we soms in de heroriëntatie over het vliegveld gaan bepalen, houd dan in ieder geval ook de burgerluchthaven in die zin onderdeel van gesprek. En dat is het belangrijkste. Ja, oké. Okay. En dat is toegezegd inmiddels of nog niet? Ja, dat is toegezegd. Ja, ja, oké. Okay. Dus die mogelijkheid blijft over. Mevrouw Kreugen, ik zag op Twitter dat u het bizar noemde. Uw partijleider Jesse Klaver noemde het koekoek. Hoop opwinding bij GroenLinks door dit idee? Nou, het is een ongelooflijk slecht plan om nu in een klimaatcrisis, een stikstofcrisis, een nieuw vliegveld te openen. Dat is natuurlijk de reden waarom we altijd gezegd hebben, Lelystad Airport niet doen. Laat staan dat we nu nog andere vliegvelden er ook nog eens gaan openen. Lijkt me een heel erg onverstandig plan. Ja, we hebben trouwens VVD-Kamerlid Koerhuis zelf ook gevraagd, maar die wilde hier niet zijn vanavond. Wat mag, vrij land. Meneer Overink, we moeten minder in plaats van meer vluchten aanbieden, hoor ik bij GroenLinks. Zeker in de tijd van stikstofcrisis en klimaatcrisis kan je dit niet maken. Ja, maar dat is natuurlijk niet helemaal het verhaal. Want ik hoor mevrouw Kruger namelijk zeggen van een nieuw vliegveld. Maar ik weet niet of mevrouw Kruger wel eens in Twente is geweest. Maar dit vliegveld ligt er al bijna 100 jaar. En het is ook niet zozeer dat wij meer willen gaan vliegen. Nee, de verdeling in het land wordt anders. Kijk, als het elders wat weggaat en wij kunnen een deels iets overnemen, dan komt er per saldo niet iets bij, maar dan wordt de verdeling anders. Waarom zou u het willen? Hoop heen. Ja, dat heeft meerdere redenen. Kijk, Twente is echt een economisch gezien ook een fantastische regio. Er gebeurt ontzettend veel. Ik denk zoveel dat heel veel inwoners van dit land dat helemaal niet zozeer beseffen. Wat we bijvoorbeeld nu al doen op Airport Twente, dat is vliegtuigontmanteling, de ALS. Dan worden vliegtuigen op grote Boeings uit elkaar gehaald. Ieder schroefje, ieder instrumentje wordt eruit gehaald en wordt geregistreerd. Vanuit Spanje komt zelfs Boeing naar Twente toe om te vliegen, om banden te testen. Hè, om te kijken van wat doen nieuwe banden op, nou ja, op bijvoorbeeld een natte baan of een hele droge baan. Dus wij doen echt heel veel innovatie. Maar al die NLR-zaken, dus alles wat met innovatie te maken heeft, kost nu op dit moment nog steeds geld. Ja, en u zegt op deze manier kunnen we die luchthaven rendabel maken? Exact. En dat is waar het om gaat. Dus het is niet een volledige luchthaven waar 80, 90 vliegtuigen per week weggaan. Je moet het zien in slimme combinaties. Ja. We hebben bijvoorbeeld ook FMO, dat is het vliegveld in Münster. Nou, kijk ook hoe je daar een overlap van kunt krijgen. En ja, dat gaat echt om die slimme combinaties, ja, zodat het een het andere in stand houdt. Mevrouw Kreugen, dat vliegveld ligt er al lang, al 100 jaar hoor ik net. Ik heb vandaag gelezen dat het geloof ik de langste landingsbaan van Nederland is. En er worden allemaal innovatieve dingen bedacht. Alleen er moet economisch rendabel worden. Ja, dan is het misschien niet zo raar om wat vluchten van andere vliegvelden over te nemen. Dat is natuurlijk precies het probleem met heel veel regionale vliegvelden. Dat zie je bij Eelde, dat zie je bij Maastricht-Aken Airport. Dat zijn eigenlijk allemaal verlieslatende vliegvelden. Waar heel veel geld dan bij moet eigenlijk om de boel gaande te houden. Onze lokale afdeling in Overijssel is eigenlijk met een heel alternatief voorstel gekomen. En heeft gezegd van waarom gebruik je die landingsbaan, die hele ruimte niet. En het feit is een militair vliegveld. En dat heeft dus ook een bepaald type elektriciteitsaansluiting. Om heel grootschalig zonnepanelen neer te leggen. En dan zou je dan er kan je niet heel meer landen. Nee, dan kan je er niet meer landen, dat is correct. Maar dan kan je wel heel Enschede 80.000 huishoudens van groene, duurzame energie voorzien. En dat lijkt ons een veel verstandiger plan. Want eigenlijk wordt nu ook al aangegeven, hè, vliegveld Münster ligt vlakbij. En we zaten net in het Kamerdebat waar de VVD, Daniel Koerhuis, met het plannetje kwam. Ja. En er waren ook eigenlijk de drie andere coalitiepartijen vonden het helemaal geen goed plan. En ook het CDA gaf bijvoorbeeld aan wij willen veel liever eigenlijk een snelle treinverbinding vanuit Enschede naar Münster. Zodat je gewoon heel snel naar dat vliegveld komt. Waarom zetten we daar niet op in? Er is ook weinig enthousiasme voor. Nee, dat hoor ik. Maar wat is er mis met de gedachte minder vluchten op Schiphol en meer naar Twente? Maakt dat voor u het uit waar er gevlogen wordt? Nou, het maakt voor mij heel veel uit dat we überhaupt veel minder moeten gaan vliegen. Nee, dat is bekend. En op het moment dat je eigenlijk dus het moet ook op Schiphol minder, maar ook dus niet op andere plekken dan weer meer. En op het moment dat je een verliesgevend operatie in leven houdt, zeg maar, hè, ja. Dat zie je nu ook op Eelde en op Maastricht Aken Airport, ja, dan gaat er toch de hele tijd die drang weer komen op meer vluchten. En daarnaast is het natuurlijk gewoon voor de omgeving en qua stikstof, het is allemaal weer extra uitstoot en depositie. Volgens mij moet je dat echt niet willen. En kan je hele slimme en dus veel duurzamere dingen doen, ja, met dat vliegveld. Meneer Overink, alleen maar zonnepanelen. Ja, dat kan. Nou, niet alleen maar het kan ook. Sterker nog, dat onderzoek hebben we als gemeente Enschede een paar jaar geleden al gedaan. Omdat daar heel veel, ook weilanden omheen liggen. Ja. Vergeet niet, we hebben ook 100 hectare natuur aangebracht rondom dat hele vliegveld. Ook wel extra. En wat we ook hebben gedaan, is echt een onderzoek voor die zonnepanelen. Want daar zijn we ook helemaal niet op tegen. Mm. Maar natuurlijk niet op die landingsbaan. Het probleem is alleen, het hele net is niet, en ik kom voor Kruger zeggen dat dat een net geschikt is, maar dat is helemaal niet waar. Het eerste deel misschien wel, maar de volledige opbrengst, en met name in de pieken, ja, Twente staat zelfs op de rode kaart landelijk gezien, als het gaat over netwerkfaciliteiten. Wacht even, gaat dat over dat er dan te veel stroom wordt opgewekt al? Ja, ja, okay. Ja, dat klopt. Dus we zijn momenteel aan het kijken van waar liggen de, wat kunnen we nog wel en wat kan er niet. Ja, precies, dus dat heeft nu geen zin als je er allemaal zonnepanelen neer zou leggen. Nee. En daarmee, het kan ook prima in combinatie, maar natuurlijk niet op de landingsbaan. Leg het dan in de omgeving erbij en dat is helemaal prima. Maar mevrouw Kreugen zegt, je moet het niet willen, want op het moment dat je dan, stel dat je wat vluchten van Schiphol overneemt, en dan wil andere luchthavens het ook, en dan ontstaat er toch een druk om die vliegvelden open te houden, en dat wil ze nou juist niet. Ja, maar wat mevrouw Kruger vindt, dat vind ik niet zo heel interessant. Nou, dat vind ik jammer. Gaat, nee, want als je kijkt naar wat de behoefte in Nederland is, kijk, er wordt alleen, niet alleen in Nederland, heel Europa en de hele wereld, er wordt alleen maar meer en meer gevlogen. Dus die behoefte is er nadrukkelijk. Dus dan moet je ook kijken, hoe ga je daarmee om? En of dat op den duur een keer elektrisch vliegen wordt of wat dan ook, dat maakt allemaal niet uit. Laten we daar vooral in investeren. Daar zijn in Twente ontzettend goed in trouwens, in die innovaties. Dus laten we dat ook vooral op ons nemen. Maar zitten we volgens u in een klimaatcrisis en in een stikstofcrisis? Nou, crisis weet ik niet, maar dat er absoluut wat moet gebeuren, daar twijfelt volgens mij helemaal niemand aan. Maar minder vliegen hoort daar niet bij, wat u betreft. Nou ja, kijk, ik ga daar niet over. Kijk, ik ben hier niet de wetgevende macht. Ik ben een lokale politicus. Ik zit in een lokale partij. Ik behartig de belangen van de gemeente Enschede en wat mij betreft ook voor de regio Twente. Ja. En ik ben ook verantwoordelijk dat al onze inwoners ook gewoon voor een sterke economie, de bereikbaarheid en al die zaken, en daar zet ik me graag voor in. En dat is ook een van de redenen dat ik ook gewoon een pleitbezorger ben voor deze initiatief. We gaan weer even naar mevrouw Kreugen, die wat mij betreft hele interessante dingen heeft te zeggen. Net als u trouwens, meneer Overink. U hebt allebei hele interessante dingen te vertellen, want anders kwam u niet in dit programma. Mevrouw Kreugen, hoe luistert u naar meneer Overink? Nou kijk, ik denk dat die treinverbinding, dat nou echt iets is waarvan je kan zeggen, ja, dan ontsluit je eigenlijk, hè, zorg je dat Enschede ook veel beter en sneller verbonden is met Münster en daardoor ook die grensoverschrijdend spoorvervoer stimuleren. De mensen willen vliegen. De mensen willen vliegen, zegt meneer Overink. Maar het zou toch best wel absurd zijn dat op het moment dat je eigenlijk al vlak over de grens allerlei vliegvelden hebt, op het moment dat we eigenlijk een klimaatcrisis hebben en we minder zullen moeten gaan vliegen. Of het nou leuk vindt of dat, niet. Ja, en dat is gewoon een hele een realiteit. Dus daar gaan we ook, er komt allerlei beleid op om te zorgen dat we gewoon minder gaan vliegen. Veel vaker ook de trein pakken, ook binnen Europa. Mm. Om dan te zeggen van nou, elke provincie moet bij wijze van spreken zijn eigen vliegveld hebben. Dat staat zo haaks voor mij eigenlijk over wat we proberen te doen. Namelijk schoon klimaat houden, het klimaat goed houden, maar ook zorgen voor de natuur. Maar de economie heeft het nodig. Prachtig. De economie heeft het nodig, zei meneer Overink. Nou, maar volgens mij is dat nou het idee dat, dat zie je dus eigenlijk bijvoorbeeld bij Eelde en Maastricht Aken Airport, maar ook bij Lelystad Airport, dat eigenlijk de business case, dus wat het toegevoegd, al die goedkope vakantievluchten aan de lokale economie, dat is echt miniem. Daar kunnen we zoveel slimmere dingen verzinnen. En ik zou zeggen, vol inzetten op duurzame energie en op die snelle trein. Meneer Overink, dat levert economisch helemaal niet zoveel op. Nee, maar kijk, ik vind het jammer dat mevrouw Kruger niet naar mijn argumenten luistert. Want ik begon ook in mijn verhaal, je moet slimme combinaties maken. En om het juist, kijk, wat we nu doen is juist ontzettend veel op innovatie. Daar heb ik net iets in het begin over verteld. En daarnaast doen we nog veel meer op dat gebied, ook qua drones en ontwikkelingen en zo. Maar ook om dat deel, daar moet nu gewoon geld bij. En dat vinden we niet erg, want het levert ontzettend veel op. En wij maken in Twente echt het verschil. En niet alleen van Nederland, maar echt wereldwijd maken wij impact. En in die combinatie van activiteiten zegt u, heb je vliegen nodig? Precies. Kijk, want ik ben het met mevrouw Kruger eens dat inderdaad een aantal vliegvelden zijn die niet rendabel zijn. Nee. Als het alleen gaat over de luchthaven. Maar dan moet je de slimme combinaties maken. De tijd is op, meneer Overink. U zegt, je moet ze rendabel maken. Nou, ik vond jullie allebei heel interessante dingen zeggen. Waarvoor heel veel dank, allebei. En veel wijsheid bij het nemen van beslissingen. De een in Den Haag en de ander in Twente. Tweede Kamerlid Susanne Kreuger van GroenLinks en Barry Overink, fractievoorzitter van Burgerbelangen Enschede. Zometeen geen kunststof, maar langs lijn en omstreken tot 11 uur met heel veel eredivisievoetbal. De ogen zullen vooral gericht zijn op wat koploper Feyenoord gaat doen tegen NEC Nijmegen. Ik zou blijven luisteren, dus fijne dag. Dag. Dit is de dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1. NPO